пожував і на силу проковтнув. «Куди їхав?» – Аскольд мовчав. «Нам відомо, що ти віз папір. Де він?» – Аскольд ні пари з уст. Кінця поклали на лаву, били палицями, не шкодуючи молодого, гарного тіла. Спливав кров'ю, мовчав. Скаліченого чоловіка допровадили до Хорвата. «Хтось напав на мене», – ледве видавив Аскольд. «Перевіряли, чи ти вмієш тримати язик за зубами?» – признався, посміхаючись, Хорват. «Скільки тобі треба часу, щоб одужати?» «Не знаю. Били мене дуже. І палицями, і чобітьми. Всередині все горить. Я звелю їх покарати, а ти лікуйся, коли здоровий будеш, приходь». Але Аскольд більше до генерала Хорвата не прийшов, не міг. «А коли би прийшов, то нікуди б не поїхав би, бо правитель Нової Сербії відмовився від думки провокувати кримського хана, якому ніколи довіряти не можна. А може?» Одного вечора покликав Хорват до себе Паскевича і запропонував прогулянку до Бузького берега на самий польський кордон. За ними поїхала сотня гусарів під командою надійної хорватової людини, рибалки і кухарі. На протилежному березі Бугу стояла на той час сотня польських жовнірів, а серед них полковник Стемковський. Сербські гусари, за наказом Хорвата, розташувалися за 5 верст від кордону. «Гарне місце», – милувався краєвидом Паскевич. «Знаємо толк, майоре», – пожвавився генерал, ніби щойно спалахнула якась незвичайна думка в голові. «А чи не запросити нами польських вояків? Може, поїдете парламентером? Веселіше буде?» Накосили сіна, нап'яли намет, зготували смачну вечерю, ну, а вина не позичати, з собою привезли. Бенкет вийшов, на думку Хорвата, як найкращий. Польські офіцери, не виключаючи і полковника Стемковського, перепилися так, що де попадали, там і поснули. От тоді генерал послав гусарів за ріку, вони вирізали польських жовнірів до ноги. Сам Хорват своєю власною рукою зарізав 4 своїх гостей і полковника Стемковського в тому числі. Потім звелів всім їхати в Новомиргород. Генерал був задоволений своєю витівкою з кількох причин. Перша – кинув тінь на Запорожжя. Адже кривавий бенкет справлявся на запорозькій землі, недалеко Орловського шанця. Друга – якщо стане відомо, що це робота сербських гусарів і на Нову Сербію нападуть польські жовніри, то Хорват все звалить на них, мовляв, пограбували казну. Одним словом, куди не кинь, правитель Нової Сербії був у виграші. Адже Сенат ніколи не повірить, що подібне братовбивство виникло з ініціативи генерала. Йому ще довіряють, і тому, що виконав свою обіцянку, послав македонський полк гусарів на війну. І хоч серед рядових солдатів полку більшість були росіяни і українці, та хто про це дізнається, коли вони накладуть головами? Війна все спише. Усі країни, які брали участь у війні протягом зими 758-59 років, гарячково готувалися до літнього наступу. Війська були розквартировані в селах і містах, чи просто жили в землян, часто нестерпно холодних, ніхто в зимових умовах великого наступу здійснювати не збирався. Прусський король Фрідріх ІІ зі своєю головною армією теж зайняв оборонну тактику. Щоправда, при сприятливих для нього умовах вдавався і до наступальних дій. Якось Фрідріх сидів у компанії генерала Воберснова, розглядаючи карту розташування австрійських полків. У цей час у кімнату зайшов ад'ютант короля, полковник Гішер, і доповів, що польський князь Сулковський формує війська і заготовляє провіант для російських військ. «Як?» – здивувався Фрідріх. «Польща ж у нейтралітеті. Дані цілком достовірні, ваша величність». Фрідріх устав за столу і почав ходити по кімнаті, заклавши руки за спину. Нарешті спинився навпроти свого пізнього гостя, той одразу зрозумів, що король зважився на щось велике, витягнувся перед Фрідріхом. «Генерал Воберсно», – тоном рішучого наказу сказав Фрідріх ІІ, – «ви зі своїм корпусом негайно вирушите в Польщу, займете Різен, де перебуває князь Сулковський, роззброїте його війська, розорите всі магазини, приготовані для руських, візьмете самого князя Сулковського і посадите у фортецю Глохау. Нехай провітрюється там до кінця війни. Ідіть!» І генерал Воберсноу поспішив виконувати наказ свого короля. Ваша величність, ще одно. Та ти, Гішар, начинений сьогодні приємностями. Що там ще таке? Газетчик Ерлангені оголосив сьогодні на сторінках своєї газети війну прусакам, не шкодуючи барв. Що? Поклич офіцера Нормана. І коли в кімнату короля зайшов високий, широкоплечий прусак, Фрідріх наказав йому. Норман, знайди газетчика, полковник Гішар скаже, де його шукати. Дай йому 50 канчуків і привези квитанцію з його підписом, коли, скільки разів і по якому місцю бито його. Іди, Норман. Цієї зими пруське військо було особливо діяльним. Взяло Ерфурт і розбило австрійський корпус. Проникло в Богемію, розбило австрійського генерала Рейнгарта, взявши в нього близько 2000 полонених і стільки провіанту, що 50-тисячна армія могла годуватися протягом 4 місяців. Зруйнувало новозбудований міст через Ельбу і спалило 150 австрійських річкових суден. Одним словом, Австрія зазнавала поразки за поразкою. Та не краще було і в таборі її спільниці, Швеції. Прусаки вигнали із Дамгартена і Волгаста, шведів, міста Анклам і Демін, здалися на милість переможців, близько 2700 шведів потрапили в полон. Чимало гармат, набоїв, амуніції стали військовими трофеями. З усього видно, що ні австрійські, ні шведські армії Фрідріху страшними не були, а от російські. Готуючись до літньої кампанії 1759 року, Салтиков вів переговори з головнокомандуючим австрійськими військами Дауном, що необхідно об'єднати зусилля обох армій і діяти проти прусаків спільно. В основному, не відмовляючись від плану Салтикова, Даун у свою чергу запропонував скерувати удар російських військ проти Фрідріха в Сілезії, яку будь-що хотіла отримати за собою Австрія. Даун виконував волю свого двору і особисто Марії Терезії. Але такі дії були невигідними для Росії, і Салтиков відмовився від цього плану. Запропонував спрямувати головний удар на Берлін. Французький агент при головнокомандуючому російськими військами поцікавився. Ви вважаєте, ваша світлість, дії Дауна неправильними? Даун хоче мати подвійну перемогу. Силами російської зброї розбити Фрідріха, знесилити російські війська і зберегти свої. А наслідки перемоги – приписати виключно Австрії. Війну веде Австрія, а Росія лише допомагає. Але прусський король вважає серйознішим противником Росію, а не Австрію. Ну, коли Даун наполягатиме на своєму, то Росія може вийти з війни. З чим тоді залишиться Австрія? Такі настрої вашого двору? Злякався французький агент. Така логіка поведінки австрійського двору. Але вийшовши з війни, ви не будете мати ніяких вигід, окрім Східної Прусії, яка присягнула російській імператриці. «Східна Прусія – то слов'янська земля», – буркнув Салтиков, невдоволено, даючи цим, за що розмову закінчено. Переговори між Салтиковим і Дауном скінчилися тим, що з числа австрійських військ на з'єднання з російськими йшов корпус генерала Лаудена. Фрідріх вирішив перешкодити такому з'єднанню і виставив корпус під командуванням генерала Веделя. Війська пруські і російські зустрілися в районі села Пальцих. Бій почався 23 липня 1759 року за 60 кілометрів від Франкфурта на Одері. 4 рази російські солдати відбивали атаки прусаків, що безуспішно наступали на висоти східніше і південніше Пальціга, і зрештою були розбиті і змушені панічно відступити. Розгром прусських військ під Пальцігом дав можливість російським військам з'єднатися з корпусом Лаудена. Салтиков був задоволений, він писав імператриці Єлизаветі, що серед російських убитих хоробрий генерал-поручик Демік, який відзначився в Цорндорфській баталії, командував кірасирами, що поранений генерал-поручик від артилерії Бороздін, а прусаки втратили 6 тисяч убитими, 2 тисячі полоненими, 15 гармат, 3 штандарти, 15 офіцерів і, крім того, вбито прусського генерала Воберснова, поранено генералів Мантейфеля, Студергейма, Каніца, сповіщав, скільки загинуло російських солдатів. А коли б назвав їхні прізвища, то в довгому списку загиблих у бою під Пальцігом російських солдатів стояло б і прізвище Матвія Рослого, бранопільського чумака. Салтиков розумів, що, дізнавшись про поразку генерала Веделя, Фрідріх прийде йому на допомогу із своєю 40-тисячною армією і 200 гарматами, і, з'єднавшись з австрійськими військами під командуванням Лаудена, наказав зайняти оборону на висотах по лінії міст Мюльберга, Кунерсдорфа, Грош-Піцберга, Юрендорфа. На лівому крилі стояли російські полки під командою князя Голіцина, в центрі графа Румянцева праве крило мали утримувати військові з'єднання Лаудена і Фермера. Тим часом прусські королівські війська, прикриваючись густим лісом, підійшли майже впритул до російської оборони і штурмом пішли на її ліве крило, що розташувалося на висотах під назвою Млинові гори. Фрідріх розраховував атакувати противника з флангів, з фронту і, головне, з тилу, зім'явши ліве крило. Висоту на околиці Мюльберга звали Млиновими горами, тому що там стояли вітряки. Павло Повело, що підвозив на Млинові гори ядра для гармат, вчепився за крило одного з них, щоб спинити, а натомість знявся високо над землею. «Прусаки!» – закричав далекозорий Павло. «Там, за Трясовиною!» Пропавлів сигнал доповіли князю Голіцину. Той послав гінця до Салтикова. Це було 11 серпня 1759 року. «Все передбачено», – відповів Салтиков. Голіцину виділено підмогу. І головнокомандуючий почав перераховувати, скільки гармат і які полки слід перекинути на лівий фланг. «Молодець!» – похвалив Павла Повела його командир і звелів вибратися на маківку найвищого вітряка і по ланцюжку доповідати, що він буде звідти бачити. Битва під Кунерсдорфом почалась 12 серпня. Вишикувавшись у лісі в колони, прусаки швидким маршем рушили на Млинові гори, відкривши вогонь з трьох батарей. Російські гармаші відповіли залпом із 100 гармат. Павло бачив, як зупинилася пруська піхота, але пішли в атаку гренадери, ударна сила короля. Російська піхота розстрілювала їх в упор, але гренадери прибували ще і ще, прискореним кроком ішли вони в атаку на гармашів і на їх охорону. Протягом дня точилася кривава битва за Млинові гори, тисячі прусських солдатів склали голови на їх схилах, але ціною невимовних втрат здобули перемогу. До рук пруського короля потрапили усі 100 російських гармат, і велика кількість полонених опинився в полоні і Павло Повело. Ці перші успіхи запаморочили голову прусського короля, і він вирішив негайно вдарити в лоб із флангів, щоб не дати можливості російським військам відійти. Щоб здійснити задумане, необхідно було, на думку Фрідріха, за всяку ціну володіти горою Шпіцберг та іншими висотами. Фрідріх не шкодував людей, підганяв командуючих корпусами, сам на коні од однієї позиції до другої, мундир його було продірявлено, двічі під ним убивало коня, і коли б ад'ютант не дав йому свого, король міг би потрапити в полон. Оскільки силами піхоти висот зайняти не вдалося, Фрідріх наказав генералу Зейдліцу ввести в дію кавалерію. Але вона потрапила під гарматну картеч і відступила, самого генерала було поранено, і в цей час вступив у бій кавалерійський корпус генерала Румянцева. Пруська кіннота як бойова одиниця перестала існувати. Піхотні полки Псковський, Абширонський, Вологодський, Азовський, Перший Гренадерський на чолі з генералами Любомирським і Волконським зім'яли пруську піхоту і змусили її панічно тікати. Генерал Лаудон кинув свою кавалерію на відступаючих прусаків, і почалася кривава братовбивча січа, бо у складі пруських військ було чимало австрійців. А взагалі Фрідріх ІІ відзначався тим, що, беручи в полон тисячі солдатів різних національностей, ніколи не мав полонених. Він одразу одягав їх у пруські мундири, приводив до присяги і посилав у бій.